częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Electa Explore. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 13:12. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa akcja służb po wybuchu gazu w Tychach. Kilkanaście osób jest poszkodowanych. Tatrzański Park Narodowy wstrzymał sprzedaż biletów na wszystkie szlaki. Powód: fatalna pogoda. Od dziś jednodniowa winieta na autostradowa na Węgrzech. Cena nie zachęca do kupna. 15 osób, w tym dwoje dzieci, zostało poszkodowanych w wyniku wybuchu, do którego doszło na parterze bloku przy ulicy Darwina w Tychach. Ranni trafili do szpitali. Ponad 20 mieszkańców zostało ewakuowanych. Strażacy przeszukują miejsce eksplozji, mówi rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. Najważniejsza w pierwszym momencie była ewakuacja osób poszkodowanych i pozostałych lokatorów budynku. W dalszej części będzie przeszukiwanie budynku pod kątem jeszcze osób, które ewentualnie tam mogą przebywać. Do wybuchu doszło w sześciopiętrowym bloku między pierwszą a trzecią kondygnacją. Z powodu bardzo silnego wiatru Tatrzański Park Narodowy wstrzymał sprzedaż biletów na wszystkie szlaki i odradza wyjścia w wysokie góry. Pod naporem wiatru łamią się gałęzie i całe drzewa. Władze TPN-u zapewniają, że nie jest to prima aprilisowy żart. Wiejący na szczytach wiatr osiąga w porywach prędkość 130 km na godzinę. W wyższych partiach Tatr panują wciąż warunki zimowe. Obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Tłumy ludzi na odpuście Emaus w Krakowie. W tym roku wyjątkowo na Błoniach, a nie na Salwatorze, ze względu na remont ulicy Kościuszki. Pogoda dopisuje, słońce świeci, a termometry pokazują ponad 20 stopni, co przyciągnęło setki turystów i mieszkańców. Biżuteria z kamieni naturalnych, wykonaną przeze mnie. Tutaj są, całość jest wykonana z kamieni, bezpieczna, antyalergiczna, nieuczula. 48 kamieni różnych rodzajów. To teraz takie trendy, bo te bardzo znaki tak. Zodiaku. Tak. Co roku ozdoby wielkanocne wykonane z naturalnych surowców, z orzeszków, ziarenek, z pestek. Mam gołąbki, dudki, baranki, których nie miałam też w zeszłym roku. Wszystkie wiszące obrazki, no i dzwonki oczywiście. To są ręcznie robione rzeczy? To jest z naszej pracowni, robimy to razem z mężem już od 28 lat. Odpust potrwa do 17. Węgry wprowadzają od dziś do sprzedaży jednodniową winietę autostradową. Z powodu ceny może jednak nie cieszyć się dużym zainteresowaniem. W założeniu jest to rozwiązanie dla kierowców sporadycznie korzystających z takich dróg albo turystów przejeżdżających tranzytem. Niemiła niespodzianka czeka jednak kupującego taką winietę w kasie. Tamtejsze opłaty za autostrady od kilku lat nie należą do najtańszych. Od nowego roku wprowadzono kolejne podwyżki. Jednodniowa opłata dla samochodu osobowego to na Węgrzech koszt w przeliczeniu 56 zł. W sąsiedniej Austrii trzeba zapłacić 37 zł. Poruszając się po Węgrzech, warto rozważyć zakup winiety 10-dniowej, bo kosztuje ona tylko 13 zł więcej od tej jednodniowej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Chcemy robić rzeczy po swojemu i przypominać o tym, co nas łączy, mówi dyrektorka Trójki. Z okazji 62. urodzin stacji Agnieszka Szydłowska zwróciła uwagę, jak ważne jest DNA programu. Jeżeli myślę o tym duchu Trójki, czy o tym, jak teraz pracować, to myślę o tym, żeby właśnie to złapać, czyli to brak ochoty na dostosowywanie się, bycie na tyle odważnym, żeby robić rzeczy po swojemu, nie myślenie o tym, że trzeba zadowolić wszystkich, tylko jasno wiedząc, dokąd zmierzamy i właśnie, że chcemy łączyć, że chcemy przypominać ludziom o tym, co nas łączy, jak rozmawiać, żeby się nie kłócić. Z okazji urodzin dziś 5 koncertów oraz spotkania z przedstawicielami świata sztuki i sportu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale na zachodzie i w centrum pojawiać się będą chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. W Helu 16 stopni, Szczecinie 20, w Augustowie 22, w Warszawie i Rzeszowie 24, a w Krakowie aż 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, jak już chyba wszyscy wiemy, kończy dziś 62 lata. Z tej okazji znaczną część dnia spędzamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. I tam teraz właśnie się przenosimy. Muszę podkreślić, że to jest szczególny dzień w programie Trzecim Polskiego Radia. To jest święto, bo to są 62 urodziny programu trzeciego. No i jest to jakieś symboliczne nowe otwarcie dla nas, może dla Państwa także. Nasze miejsce akcji dziś, na 1 kwietnia 2024 roku, to studio imienia Agnieszki Osieckiej. Przede wszystkim za nami już koncert Marcina Maseckiego, ale to jest wciąż dopiero początek. Przed nami i dziś, i dodać mogę od siebie i w imieniu koleżanek i kolegów, w dłuższej perspektywie idealny balans muzyki i słowa. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Witam Państwa serdecznie. Witam najserdeczniej gości, którzy zgodzili się przyjąć nasze zaproszenie i którzy uczestniczą w tym naszym święcie. To są twórcy wielokrotnie nagradzani, wyróżniani, twórcy filmowi, ale przede wszystkim to są tacy twórcy, którzy opowiadają w kinie historie ważne, historie poruszające, takie, które otwierają głowy, które zapraszają do dyskusji, skłaniają też do zastanowienia nad nami samymi, nad naszym miejscem w świecie, nad naszym miejscem we współczesności, w historii, i każdy z nich robi to własnym, bardzo mocnym filmowym charakterem pisma. Reżyserka filmów Córki Dancingu, Fuga, Silent Twins, Agnieszka Smoczyńska. Możesz się przywitać, Agnieszko, też do mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Bardzo również dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy w takim gronie dzisiaj się spotkać. I też jestem wzruszona i uważam, że to jest taki symboliczny moment. Także cieszę się, że mogę brać w nim udział. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również, że jesteś z nami. Agnieszka Smoczyńska, a teraz kto dalej? Reżyser filmów Atak Paniki i KOS, Paweł Maślona. I też możesz dać dowód głosowy, że jesteś. Nie będę powtarzał za Agnieszką, ale też jest bardzo mi serdecznie miło, że w takim gronie i w takich okolicznościach. Dziękuję bardzo. Dzięki, że jesteś z nami i myślę, że tych tytułów w ogóle będzie padało więcej. Ja wymieniam tylko wasze filmy pełnometrażowe. Jeśli chodzi o filmy pełnometrażowe, to w przypadku kolejnego gościa muszę wymienić jeszcze jeden, a tego sobie nie zapisałam, ale na szczęście pamiętam. Reżyser filmów Deep Love, Ostatnia rodzina, Żeby nie było śladów, no i tego, na który czekamy w tym roku, czyli Mingun, Jan P. Matuszyński. Ja też jestem, ja jestem wzruszony od co najmniej wczoraj. Lany poniedziałek, pryma aprilis i to święto to naprawdę jest wyjątkowy dzień. To jest za dużo. To jest za dużo emocji na nasze biedne, skołatane serca. Postaramy się, żeby jakoś nie było za dużo patosu w tym spotkaniu. Postaram się. Ja też. Myślę, że w tym gronie, w którym jesteśmy, mogą się Państwo zastanawiać i Państwo, dlaczego właśnie taki dobór gości na dzisiejsze spotkanie. Po pierwsze, jestem zakochana w Waszych filmach i pomyślałam sobie, że skoro spotykać się z reżyserami, reżyserkami, to dlaczego właśnie nie spełnić takiego swojego marzenia i nie zebrać takich gości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No ale oczywiście klucz może być taki, że wasze filmy to filmy głośne, filmy nagradzane w ostatnich latach. Jest między wami pokoleniowe pokrewieństwo również i być może o tym także porozmawiamy. I jeszcze kilka punktów stycznych się pojawi pewnie w czasie tego spotkania, ale ten pierwszy bym zrzuciła na karb mojego zawodowego skrzywienia i takiego skrzywienia, które mam, że szukam punktów stycznych, jakichś motywów, które gdzieś w różnych miejscach się pojawiają. I przypomniałam sobie pierwszą scenę filmu Silent Twins, która jest sceną radiową. Pierwszą scenę filmu Atak Paniki. O KOS-ie ostatnio bardzo dużo mówiłeś, Paweł, więc może o Atak Paniki zahaczymy na początku. I tam też jest podcasterska scena, ale mówię nie do mikrofonu. No a Janek, Ostatnia rodzina i Trójkowe wspomnienia również z Myśliwieckiej na pewno masz. Ale Agnieszko, od ciebie bym zaczęła i od tej sceny z Silent Twins, niezwykle wzruszającej, bo ona nas wprowadza w tę historię. Zaczyna się od animacji, bo animacja towarzyszy napisom początkowym, ale już słyszymy głosy bohaterek i ich audycje w radiu, jak się nazywa? Gibbons. Właśnie, Radio Gibbons. June i Jennifer Gibbons tak. Sobie stworzyły takie radio, jak małe dziewczynki. I faktycznie ta historia jest oparta na faktach i siostry June i Jennifer Gibbons miały swoje radio i muszę też przyznać, że to była mniej więcej 17 scena w scenariuszu, którą przeczytałam, ale od tego momentu ta historia mnie bardzo chwyciła i wzruszyła. Może też dlatego, że sama się bawiłam w radio jako mała dziewczynka. I to ich takie intymne doświadczenie stało się też moim doświadczeniem, kiedy czytałam ten scenariusz. A też dla tych Państwa, którzy nie znają filmu, te dwie dziewczyny, one generalnie nie odzywały się do nikogo poza sobą, samymi między sobą. I zabawa w radio i faktycznie te nagrania ich pozostały, to było dla mnie no takie niesamowite wprowadzenie właśnie w ich świat. I kiedy pracowałam nad tą sceną z dziewczynami, z aktorkami, to muszę Państwu powiedzieć, że one nigdy nie słyszały radia. Tak, bo to bohaterki w dzieciństwie. Tak, to bohaterki w dzieciństwie. To generalnie akcja się dzieje w latach koniec 60., 70., 80. i początek 90. A aktorki młode, które to grały, urodziły się w roku 2010. I kiedy przeczytały tą scenę, musiałyśmy je wprowadzać to, w czym jest radio i jak można audycję prowadzić. One słuchały przy nas tego radia. Nie wiedziałam, że taka odpowiedź nastąpi i nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby dla mnie to zaczynać było, w urodziny. To było, tak, i to było niesamowite, że musiałyśmy je wprowadzić. One zaczęły słuchać tych audycji i zaczęłyśmy też z nimi budować, jak można budować swoją audycję. I to było takie, no myślę, niesamowite doświadczenie. Ale to jest piękne i to jest piękna scena. I ja mam wrażenie, że nie ma na tej sali osób, które nie widziały filmu Silent Twins, bo odbierając od Państwa zgłoszenia na to spotkanie, odbierałam również wiadomości o Państwa miłości do kina. To był warunek, tak. Trzeba było wszystkie filmy naszych gości obejrzeć. To wróćmy teraz, Paweł, do ataku paniki. To był rok, przypomnij, 2017-18. No i ta scena to jest taki wybuch na początek, a potem napięcie rośnie. Oczywiście ja tak z przymrużeniem mogłabym tam trochę o to tak. Radio. Ale skąd taki pomysł u was, bo przecież pisaliście we trójkę scenariusz, żeby taką scenę i od tego właściwie zacząć. Ja tak dokładnie nie pamiętam, dlaczego wtedy się zdecydowałem na to. Ja potrzebowałem prologu i chciałem mieć prolog. Znaczy pewnie to był powód, ale dlaczego akurat radio? Znaczy to było chyba oczywiste, znaczy pewnie to musiało być radio. Pamiętam, że ja kiedyś, ale dopiero to po czasie jakby zrozumiałem, że ja kiedyś słuchałem takiego reportażu radiowego o Tomku Beksińskim i takiego audycji i to było dla mnie bardzo poruszające, ale nie myślałem o nim, kiedy pracowaliśmy nad tą sceną, ale potem pomyślałem, że może jednak to po prostu we mnie było i dlatego pomyślałem, że to musi być radiowiec, nie? A ja potrzebowałem po prostu takiej postaci, która nas wprowadzi w ten świat, która po prostu popełni samobójstwo i która pozwoli mi na to, żebym mógł tak naprawdę zrobić prolog do filmu, którym ja trochę wytłumaczę formę tego filmu. To znaczy, o czym to będzie. To znaczy, to będzie o tym, bo on mówi o rozszerzaniu się świata i tak dalej, nie o wielkim wybuchu i tak dalej. I on tak naprawdę w tym prologu zapowiada formę tego filmu. Ja tego po to potrzebowałem, żeby mieć taką scenę, w której po prostu opowiem, co czeka bohaterów. No i tak, i to nawet nie zastanawiam się długo nad, ale wtedy, zwłaszcza jak to pisaliśmy, to musiało być radio, bo musiał mówić do kogoś bezpośrednio. To nie mógł tego nagrywać dla kogoś do tworzenia potem, bo nie byłoby tego efektu. Tak. Więc tak. Wspomniałeś o Tomku Beksińskim jako jakiejś dalekiej, może nie tyle inspiracji, co kontekstu do tego właśnie. I... Bo ktoś potem mi zwrócił na to uwagę, że to nawiązuje do tego i pomyślałem, kurde, faktycznie, a wtedy nie wiesz, nie zapomniałem o tym w ogóle, nie? No ale Tomek Beksiński to bohater, jeden z bohaterów ostatniej rodziny. No i pamiętam nasze, nie było to pierwsze spotkanie w Trójce, tu na Myśliwieckiej. Zwracam się teraz do Jana P. Matuszyńskiego, ale jedno z pierwszych, kiedy pracowałeś, zaczynaliście pracę nad ostatnią rodziną, bo ciebie poprosiłabym o takie wspomnienie właśnie z pracy tutaj w tych korytarzach i jakiejś obserwacji też i pracowania nad tym, jakby te magię, użyję tego słowa, które jest trochę wyświechtane i może go trzeba unikać, a może nie. Jak ty to wspominasz? Znaczy, absolutnie nie należy go unikać, bo jest coś takiego, ja tu dzisiaj wchodząc, też w ogóle, że to jest miejsce ponadczasowe, to znaczy, że to jest po prostu Trójka i tu w pewnym sensie czas się jakby zatrzymał w tym dobrym tego zwrotu. Dobrze, że to dodałeś. Nie? Bo Trójka zawsze była u mnie gdzieś głęboko w sercu, słuchałem od maleńkości i w momencie, kiedy musiałem się zmierzyć z między innymi Tomkiem Beksińskim jako jedną z postaci przy ostatniej rodzinie, no to wiedziałem, że to jest jakaś konfrontacja też z Trójką w sensie takim no niemalże dosłownym, nie? I no to głównie Dawid Ogrodnik tutaj chodził i spędzał jakieś godziny niestworzone, żeby wygrzebać rzeczy, dowiedzieć się i tak dalej. I Ja mogę powiedzieć, to nie jest do końca związane stricte z radiem, ale z tym, że jakby przekopywanie się przez całe archiwum związane z Tomkiem Beksińskim dało mi wiele nowych, czy wróciłem do jakichś rzeczy, których słuchałem kiedyś, na przykład do, to teraz będzie trochę niepopularny pogląd, ale do solowych płyt Rogera Watersa na przykład, które jakoś wcześniej pominąłem, pamiętam, że to wtedy odkryłem, do Cata Stevensa, do Moody Blues. Mam ciągle listę rzeczy, których nie zgłębiłem i Ostatnia Rodzina to był taki projekt, który miał tak wiele różnych warstw, że ja w tej chwili dużo bardziej wspominam czas przygotowań niż to, co się wydarzyło z samym filmem, bo to była przepiękna, bardzo głęboka na wielu poziomach przygoda i to radio było w to wpisane. Ja niezależnie od tego, za jaki projekt się zabieram, to staram się znaleźć jakieś rzeczy, które mnie łączą prywatnie z tym w jakiś sposób. Czasami to widać bardziej, czasami mniej. Przy Ostatniej Rodzinie na pewno w ogóle radio, które u mnie w domu i rodzinnym i w domu teraz. U mojego brata, mój brat słucha wszędzie, w każdym pomieszczeniu, w toalecie, w łazience, wszędzie jest radio włączone całą noc. Pozdrawiam go bardzo serdecznie, Szymon. Więc no to było coś dużo, dużo więcej. Ja przyznam się szczerze, że dawno nie widziałem tych scen. Nie wiem, jak to się teraz ogląda. Jest coś takiego, że też teraz będąc tutaj w Trójce po dłuższej absencji mam takie poczucie, że znaczenie radia się też zmieniło, więc podejrzewam, że jak się ogląda czy to Ostatnią Rodzinę, czy też pozostałe filmy, to te sceny znaczą teraz trochę coś innego. Czyli mieliśmy taką opowieść od tych bardzo młodych osób, które to będzie dla nas też wielkie wyzwanie, myślę, na nasze kolejne miesiące i lata, żeby przyciągnąć także młodych słuchaczy do radia, takich, którzy być może właśnie już radia nie słuchają, ale o wasze wyzwania też będę chciała zapytać, różne. Natomiast teraz pomyślałam sobie, żeby skorzystać z tego spotkania i państwu, którzy nas słuchają i przy radiach i tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, trochę zapoznać z waszą pracą, ale nie mówię o konkretnych filmach, ale o waszym takim nawet osobistym po prostu doświadczeniu, czysto ludzkim. Pamiętam, oglądałam, namiętnie oglądam w sezonach nagród filmowych wszelakie spotkania, tak zwane round table, czyli spotkania reżyserów, reżyserek, którzy opowiadają o filmach, które w danym sezonie się pojawiły i które wywołały znakomite reakcje. I takie pytanie padło o emocje, które towarzyszą pierwszemu dniowi na planie. I ja to pytanie kradnę niniejszym. Bo ten pierwszy dzień na planie, to być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale dla was to już jest kolejny etap w bardzo długiej pracy przygotowawczej do filmu. I z jednej strony jest to wyzwanie logistyczne, artystyczne, a z drugiej strony są emocje, które towarzyszą człowiekowi, który musi być liderem, liderką, partnerem, partnerką także. O te wszystkie perspektywy chciałam was teraz zapytać. Kim wy jesteście, kiedy wchodzicie ten pierwszy dzień na plan? Nie wiem, kto chciałby zacząć. Paweł mi teraz patrzy w oczy, więc może Paweł Maślona. Pierwszy dzień jest najtrudniejszy chyba. To jest strach dla mnie przede wszystkim chyba. Na pewno jest ogromna ciekawość, jest jakaś radość, ogromna adrenalina, ekscytacja, taka przemieszana ze strachem. Ja mam tak, że pierwszego dnia wyczekuję tego, żeby zrobić pierwsze ujęcie, żeby to już wystartowało. Po pierwszym ujęciu to już idzie, to już jakby to zostało uruchomione, nie? Chodzi, żeby ten uruchomić proces, że to tak długo się przygotowuje, to tyle trwa, jest tyle presji, oczekiwań i wszystkiego po prostu, co jest tam nałożone i to jest ten moment, kiedy cała też ekipa się zbiera, jakby pierwszy raz. Znaczy, to jest ten moment, kiedy my teraz jakby sprawdzimy się w boju, nie? Do tej pory to my sobie gadamy, omawiamy coś ten, a teraz jest rzeczywistość, jest ta konkretna rzeczywistość, która może być różna. Coś się może rozwalić, nie? Zazwyczaj jest jakiś fuck up na początku, no bo to jeszcze nie ruszyło, ten silnik jeszcze nie działa tego filmu. Po jakimś tygodniu to już zaczyna tak pracować samo, ta ekipa już wie co się dzieje i w pewnym sensie to się toczy, a na początku to jeszcze nic nie działa. I jest na pewno ogromna trema taka związana z tym, że no dobra, trzeba jakby teraz pokazać, że się ogarnia, że to idzie. Ale w związku z tym, w zależności od tego, co to jest za film, co to jest za projekt, to może być różne. Ja na przykład przy ostatnim filmie pierwszy dzień miałem bardzo, bardzo trudny, nie? Nie spałem, więc wchodziłem... Tak, więc wchodziłem po bezsennej nocy na plan i to było koszmarne uczucie, nie? Koszmarne, bo czujesz, zresztą potraficie sobie wyobrazić, nie? Co to jest, jakby jak się nie śpi i przyjeżdżam na plan i dopiero jeszcze zjeżdża się technika. Jestem jednym z pierwszych w ogóle, więc w ogóle masakra, nie? Ale nie zawsze tak jest. Czasami jest dużo lepiej. Ale na pewno ten strach, który po prostu trzeba pokonać. Nawet Scorsese powiedział coś takiego, już kończę, zamykam się. Czego się boi, jak przyjeżdża na plan. Mówi, że za każdym razem, kiedy wychodzi z auta, nie? I myślę, no tak jest, nie? Rzeczywiście, że to jest za każdym razem, ale robisz to i tak, nie? I to na tym to polega. Po prostu boisz się, ale robisz to i tak. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Agnieszka? Jak ty zapytałaś się, to ja sobie przypomniałam pierwszy dzień na planie i pamiętam... Pierwszy w ogóle. Pierwszy, znaczy to właśnie, to była etiuda, to było co innego, jednak przy Ari Divi, jak jechałam, pamiętam na pierwszy dzień jechałam tą taksówką, to już też chyba gdzieś komuś opowiedziałam i pamiętam, że jadę tą taksówką. Też nigdy nie śpię przed pierwszym dniem, też mam totalny stres, aczkolwiek muszę też przyznać, że coraz większą radość, bo to jednak się wydarzyło, ale jak jechałam na ten pierwszy plan w swoim życiu, czyli tak to nazywam, profesjonalny Ari Divi, to pamiętam, jak jechałam w taksówce i powiedziałam panu, że właśnie jadę na plan, że i on tak też się cieszył razem ze mną i mówi, jak to tam gra, ja powiedziałam, że Kasia Figura i on też tak, że Kasia Figura, mówi, jak to jest reżyserem, bo chyba nie pani. I pamiętam, że to było coś takiego. Tak, A jednak. I zawsze tak było, że jak szłam na ten plan, czy właśnie plebanie, którą robiłam, to mieli mnie albo za aktorkę, albo za właśnie epizodystkę, albo za skrypt. Nigdy to nie było, że reżyserka. I to jest coś, co musiałam też sobie... Aż mam ochotę zapytać, jak myślisz, z czego to wynikało? Tak, myślę, że wszyscy wiemy. I to właśnie było coś takiego, ale to jest taki potworny lęk, który masz, nie wiesz nic, chociaż niby sobie wszystkiego się nauczyłeś i jakby wszystko masz niby, prawda, w głowie, ale nie wiesz nic. I też jest coś takiego, kiedy wchodzisz na ten plan i też nie wiesz, czy to będzie działało, czy nie będzie działało, bo zupełnie co innego jest jednak, jak są próby. I pamiętam, jak byłam tak strasznie przerażona przed córkami dancingu i napisałam do chyba Agnieszki Holland, jak to jest. Ona powiedziała, nie martw się, pierwsze 4 dni, nikt nie wie, o czym jest ten film. I każdy reżyser, więc to było też takie doświadczenie i taką drugą lekcję, którą dostałam, to nam Wajda też powtarzał, zawsze róbcie, nie wiem, czy też to słyszeliście, najtrudniejsze sceny pierwszego dnia. I my także... No nigdy tak nie robię. Nie, a no tak, a on powiedział pierwszego dnia, więc ja pierwsze przy Ari Divi to właśnie był jakiś pasaż. Przepis na katastrofę. Nie, i on powiedział, co pani mi tu pokazuje jakieś, bo przy Ari Divi pokazałam pierwsze te zdjęcia, on mówi, co pani mi tu pokazuje jakieś pasaże, trzeba zrobić zawsze ja mówię, ale dlaczego najtrudniejszą scenę? On powiedział, bo zawsze można wymienić aktora po pierwszym dniu zdjęciowym. Czyli to jest sprawdzian. Bardzo mądre. Czyli to jest sprawdzian, tak. To jeszcze przypomnę, że Aria Diva, no też wielokrotnie nagradzany, film wspaniały na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk, obok Katarzyny Figury, Gabriela Muskała. Gdyby państwo jeszcze nie widzieli, to serdecznie polecam. Janek? Mi się dużo okienek przepraszam otwierało. Za te familiarności, ja będę was z nazwiska zawsze teraz przedstawiać. Nie no, proszę, nie no. Dobrze. Dobra, parę rzeczy mi się przypomniało, ale opowiem przynajmniej dwie. Pamiętam, jak obudziłem się o 4:15 na górnym piętrze, na takim poddaszu. Widziałem przez okno, że padał deszcz, miało być ładnie, a mieliśmy kręcić scenę świtową. I to była moja chyba pierwsza, nie wiem, etiuda pierwszoroczna, coś takiego. I miałem wtedy naprawdę bardzo poważną taką myśl, a może by nie wstawać. I tak trzymałem się, tak ze 4 minuty mnie to trzymało, naprawdę. No ale wstałem, zrobiłem, wyszło beznadziejnie, nikt tego nie widział, całe szczęście. Natomiast poważniej trochę, ja bardzo nie lubię tego momentu na ostatniej prostej przed zdjęciami, bo wtedy zawsze się okazuje, że jest milion rzeczy, które jednak jeszcze nie są do końca gotowe, a te rzeczy, które ma do robienia reżyser, są trochę pozorne, ponieważ to, co miało się wydarzyć, to już zostało zlecone i trzeba tylko jakby odbierać i później się tylko dowiaduje, że czegoś jakby nie ma. Albo coś jednak będzie wyglądało inaczej. Ten czerwony samochód jednak nie będzie na planie, tylko będzie szara furgonetka na przykład. To są realne problemy reżysera. I mieliśmy przymiarki, do żeby nie było śladów. Robert Więckiewicz założył pierwszy raz mundur Kiszczaka. I tak się złożyło, że przyszła Agnieszka Grochowska. Ich pierwszy raz razem widziałem. Oni grali parę filmów Wałęsa, co było bardzo kuriozalną w ogóle sytuacją. Grali Lecha Wałęsę i Danutę Wałęsę. Tak. I ten Więckiewicz w mundurze Kiszczaka jakoś tak stwierdził, że zapyta mnie o każdą możliwą linijkę dialogu, którą mam do wypowiedzenia, bo myśmy mieli jakoś za mało spotkań. I było bardzo wesoło, bardzo, bardzo fajnie, już tak jakby czuliśmy klimat. No tylko, że to był 12 marca 2020. Dzień później przyszedł lockdown, a mieliśmy zacząć pierwotnie 18. I przez 3,5 miesiąca od takiego momentu, że już zaraz mieliśmy wejść na plan dużego filmu skomplikowanego, trudnego pod kątem tych wszystkich obostrzeń pandemicznych, Nagle się okazało, że w ogóle jakby nic nie ma, wszystko pozamykane. Nie wiadomo, czy w ogóle filmy jeszcze będą, czy ten film powstanie i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że myśmy weszli na plan rezultat chyba pod koniec lipca. No to to była jakaś nieprawdopodobna mobilizacja i tu zgadzam się z tym, co Agnieszka powiedziała, że z każdym projektem następnym radość z wejścia na plan jest chyba coraz większa. Ja mogę powiedzieć, że ja na plan Minguna wszedłem pierwszy raz z takim poczuciem, że być może chyba jestem doświadczonym filmowcem i raczej mnie nic bardzo nie zaskoczy. Teraz w ogóle już mam takie podejście... Zaskoczyło? Że... Znaczy, przy następnym projekcie to już wygląda tak, że ja po prostu wiem, że coś się skrzani, tylko czekam na to kiedy i co. Że jakby zakładasz to po prostu, że to się wydarzy i z tego się bierze spokój taki wewnętrzny. Ja pamiętam, że po zdjęciach do Watachy, gdzie to były zdjęcia zimą w Bieszczadach w nocy przy minus 20, gdzie działy się rzeczy, których pozwolę sobie przeszkoczyć, nie przytaczać, ale naprawdę absurdalnie jakieś ekstremalne, no to mi się wydawało, że już mnie nic nie zaskoczy. Później pojawił się na przykład plan Króla, no i się okazało, że byłem kompletnie w ogóle w błędzie, nie? No, ale mimo, że nie kręciliście w Bieszczadach w nocy i przy śniegu i minusowej temperaturze. No akurat kręciliśmy w Łodzi, to to były... tam są inne wyzwania. Chciałam was zapytać też, my mamy takie skłonności, czy one wynikają z faktów, czy z jakiejś takiej skłonności ludzkiej do kategoryzowania i układania różnych grup, czy różnych zjawisk, czy zjawisk kultury w fale, szkoły. W kinie, w historii kina polskiego mamy też takie zjawiska, oczywiście. Wy jesteście absolwentami wszyscy Katowickiego Wydziału Reżyserii. Wydziału Radia i Telewizji. Wydziału Radia i Szkoły Filmowej. Reżyserii, Wydziału Radia i Telewizji. I w niewielkich odstępach czasu kończyliście te szkoły przecież. I zastanawiam się, czy w ogóle z waszej perspektywy, ale też oczywiście nie tylko waszą, ale na pewno rozmawiacie o tym. Widzicie jakieś takie rzeczy, które by was łączyły bardziej niż tylko właśnie... No, Janek, dlaczego się tak zaśmiałeś? Ja nie no wiem. Powiem. No bo akurat tak się składa, że tam wszyscy teraz pracujemy. To jest bardzo ważny punkt tej odpowiedzi. Ale trochę zastanawiam się, czy to już nie są takie czasy, żeby, czy wszyscy jesteśmy, niezależnie od branży, na tyle indywidualistami, że nie ma czegoś takiego właśnie, żeby połączyć się w grupę, studio, nie, no my się nową, czy nowszą falę. My się spotykamy na różnych gremiach, jesteśmy wszyscy takie, jak tu siedzimy w Gildii Reżyserów Polskich, to jest jedne gremium, na festiwalach i tak dalej. I faktycznie jakaś taka bliskość rocznikowa nasza, czy może to jest kwestia generacyjna, jest taka, że no jest duża, jakby większa grupa, nie? To na pewno bym dorzucił im Piotra Domaleckiego na przykład. Jasne. Myślę, że można by dużo więcej... Bardzo wiele nazwisk, dlatego ja też... No, wy jesteście tutaj... To jakieś kierunki artystyczne, ja to tak rozumiałem. Czy, trochę czy, tak. Czy jest coś takiego, tak, że nam jest bliżej do siebie ze względów jakby z takich... Albo na jakieś wspólne pokoleniowe doświadczenia, bo się zastanawiam. Też wszyscy się prawdopodobnie uczyliście kina trochę z VHS-ów, a z drugiej strony kolejne etapy tej drogi filmowej, no to były już coraz bardziej, no użyję takiego wartościującego, być może coraz bardziej skomplikowane, czy z takiej wyższej, czy najwyższej półki nazwiska. Na pewno mam jakąś wspólnotę doświadczeń i wychowywaliśmy się w innych okolicznościach, to na pewno też nas ukształtowało i to może powodować, że są jakieś być może podobieństwa. Nam trudno jest, podejrzewam, zlokalizować te podobieństwa, różnice i tak dalej, bo raczej przynajmniej z mojej perspektywy się za bardzo nie zajmuję i trochę mnie to nie interesuje. Znaczy nigdy nie miałem potrzeby też bycia częścią jakiegoś ruchu. Nie dlatego uważam, że to jest złe samo w sobie, tylko nie miałem po prostu żadnego jakiegoś manifestu, do którego chciałbym, nie wiem, zaprosić innych i powiedzieć, słuchajcie, róbmy to, bo to teraz trzeba tak i bądźmy razem, bądźmy wspólnotą. Myślę, że chociaż akurat ten aspekt wspólnotowy wydaje mi się, że jest ważny i myślę, że on będzie coraz ważniejszy. Znaczy, na tym etapie mam wrażenie, że to, co staramy się chyba wszyscy robić, a co jest bardzo trudne, to jest spróbować stworzyć wspólnoty wokół spraw, które dla nas wszystkich są ważne, a ich jest bardzo dużo w tym momencie. Już ostatnio to była kwestia też tych tantiem z internetu, ale to jest tylko jeden z wielu elementów, bo w ogóle zmienia się kinematografia, zmienia się w ogóle stosunek do filmu, do sztuki. Ja mam wrażenie, że jesteśmy w bardzo kryzysowym momencie w ogóle dla kina. Ja osobiście boję się tego, że kina może nie być za kilkadziesiąt lat. Naprawdę się o to boję. A to wynika tylko z tego, że zmienia się sposób oglądania, czy masz jeszcze jakieś inne? Też. Myślę, że zmienia się w ogóle sposób postrzegania kina. W ogóle kryzys narracji, mi się wydaje, że nie tylko w kinie, ale w ogóle. Tak, w ogóle jakby przejawia się to dla mnie między innymi w tym, oczywiście to jest temat potężny, więc my go na pewno nie wyczerpiemy, ale długo o tym myślałem na przykład w kontekście też seriali, tego, że seriale zaczynają przejmować te role tego takiego dominującego medium, jeśli chodzi o narrację. I wiele z tych seriali, które powstają, one nigdy nie mają końca, nie? Mhm. Znaczy one są po prostu, te opowieści są zrywane gdzieś w pewnym momencie, nie? I myślę sobie, co wyniknie z tego, że masa, bardzo wiele osób wśród nas, bardzo wielu z nas będzie tak naprawdę żyło opowieściami, które nie mają końca, które donikąd nie prowadzą. Koniec dopiero nadaje sens opowieści. Jeśli my tą opowieść pozbawimy końca, to żyjemy wśród opowieści bez sensu. W opowieściach nieskończonych, niedopełnionych, niespełnionych. Oczekuje się od filmu, od serialu, od tego, czym my się zajmujemy, czegoś, co ma po prostu dostarczać pewne jakieś takie przyjemności, ma być właśnie takim trochę contentem, ma być czymś, co ma wypełnić czas, nie? To ma po prostu... content tutaj jest chyba właśnie szczególnie tak, samo to określenie, nie? Które tak bardzo dużo o tym mówi, które jest już w zasadzie oficjalnym określeniem, jeśli chodzi o którego też używają osoby reprezentujące te różne platformy, nie? To się coraz bardziej standaryzuje, coraz mniej jest oryginalności w tych opowieściach. I jest jeszcze jedna rzecz, tak jak mówiłem, potężny temat, nie? Ale choćby ten jeden jeszcze element, nie? Teraz zaczyna w narracji, w serialu, w filmie, zwłaszcza w tym, który jest gdzieś wyświetlany też na platformach, dominować taki trend, który jest zaprzeczeniem wszystkiego, czego my się uczyliśmy w szkole filmowej i co było kiedyś przez bardzo długi czas, było pewną podstawową zasadą opowiadania. To znaczy, to jest to, że jak coś zostało pokazane na ekranie, w dialogu nie ma prawa paść zdanie, które nam tłumaczy coś, co my przed chwilą obejrzeliśmy. Ktoś je kanapkę z serem i mówi, że je kanapkę z serem. Najprościej to tłumaczy. Tak, tak. No jakąś taką perwersyjną już taką mutacją jakby... Albo dlaczego je kanapkę. Tak, jakby już perwersyjną taką mutacją tego są te dokudramy, gdzie nagle coś się wydarza, potem mamy setkę, gdzie ktoś mówi, co się wydarzyło i potem jest lektor, który opowiada, co się wydarzyło, nie? Ale dobra, to jest, powiedzmy, że to już jest ta skrajność. Ale jeśli chodzi na przykład o coś, co już jest pewnym standardem, no to pewnym standardem jest to, że ktoś w dialogu i tak opowie o czymś, co się wydarzyło, ponieważ platformy, ludzie, którzy jakby decydują o tym, co pokazują i dla kogo, no to wychodzą z założenia. I to wiem poniekąd też z autopsji. Zresztą wiele osób mówi też o tym zupełnie oficjalnie, nie? To znaczy, mi wychodzą z założenia, że widz niekoniecznie, on patrzy na ekran. A skoro on nie patrzy na ekran, to on powinien coś usłyszeć, bo może tego nie słyszeć, bo on na przykład wyszedł na chwilę, albo na przykład jest w łazience i bierze prysznic i on odłożył na chwilę telefon, bo teraz też coraz częściej się ogląda na telefonach filmy. Tak okazuje się, że funkcja pauzowania nie działa po prostu i jakby trzeba to jakoś zapychać, nie? I to nie jest z mojej perspektywy jakieś takie biadolenie reżysera, który tam się martwi, że ktoś jego filmu nie obejrzał. Ja bardziej myślę o tym, do czego my w ogóle dążymy. To znaczy, czego my oczekujemy i jak będzie to społeczeństwo wyglądało gdzieś za jakiś czas. Znaczy, mnie to osobiście gdzieś przeraża, nie? Mhm. Tylko nie pamiętam w zasadzie... Bo zaczęliśmy od tego, ale ja myślę, że tak jak mówisz z tymi serialami... Ale doszliśmy do bardzo ciekawego momentu, więc możemy od tego momentu kontynuować, tak. Że przecież bardzo wiele książek powstało też w odcinkach, prawda? Wiele powieści powstawało w odcinkach i pisarz po prostu pisał to do gazety, a potem z tego powstawała powieść, więc nie wiem, czy to jest tylko i potem było to zakończenie i potem ta powieść była wydawana, ale myślę, że to też jest jakby ta druga kwestia, którą dotknąłeś, to jest też ta informacja i to jest też to, że zamiast tajemnicy musisz budować i wyjaśniać ten świat i musisz budować informacje. Ja pamiętam, jak to było domeną właśnie telenowel, teraz to już jest domeną seriali i jeżeli obejrzymy dobre, tak zwane mocne seriale, to rozumiemy, że tamten świat jest nam wyjaśniany i że my jego dostajemy jakby jakieś wyjaśnianie, a nie doświadczanie. I to jest też taka różnica w opowiadaniu i to jest, wydaje mi się, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie filmu, tylko też to może w ogóle dotyczyć tego, z czym obcujemy w internecie, zalewem informacji, tak, prawda? Mhm. To też nie jest, że jakby zalew tej informacji, tego świata, w którym my żyjemy, a nie jakby czegoś, co musimy jakby schować, bo to co powiedziałeś, że to, czego się uczyliśmy. Pochodzimy z jednej szkoły i uczył nas jeden facet też, między innymi. Pamiętam Filip Bajon i pamiętam u niego na zajęciach na drugim roku było: opowiedzcie mi historię ze swojego życia, które zawiera tajemnicę. I to było takie ćwiczenie, które mnie bardzo otworzyło. Bo właśnie musisz szukać czegoś też w sobie, co ma w sobie tą tajemnicę. I oczywiście potem to też dochodziło do skrajności, bo było wiadomo, że jak Bajon czegoś nie zrozumie, to film mu się będzie podobał. I to też było tak, że filmy były, czuliśmy to wszyscy, będzie ta tajemnica, że są fatalne, ale nie wiadomo, o co chodzi, to że Bajon to łyknie. I pamiętam, że nie, że to też oczywiście nie można przesadzać, ale myślę, że tak jest. I też tak jest, że kurczę, że jak teraz, w zależności też od producentów, ale jeżeli producent, czyli osoba bardzo ważna przy powstawaniu filmów, nie rozumie, to uważa, że to jest źle. Tak. Prawda? Że nie rozumiem tego, co tam jest i że musisz, i że to jest jakby coś negatywnego. Albo, że nie rozumie postępowania postaci. Albo, że nie lubi postaci. Ja zawsze jak słyszę, że ale ja nie lubię tej postaci. A lubisz, aż poleje się krew? I tu się rozpoczyna jakby rozmowa na temat tego, że za głównym bohaterem należy podążać, a niekoniecznie zgadzać się z jego decyzjami, bo przywołując serialową postać pokrewną zresztą Danielowi Plainview z Aż poleje się krew, czyli Walter White w Breaking Bad, no to jest droga jak z co najmniej człowieka z blizną, tylko że rozciągnie tam na 5 sezonów, nie? Natomiast to jest wyjątek od reguły. Ja mam taką refleksję teraz, przysłuchując się rozmowie. Słuchajcie, zobaczcie, jakie tutaj jest skupienie w tej sali. Nie? Posłuchajcie tego, że tu nie ma żadnych rozpraszaczy. Głównym problemem dzisiejszego świata audiowizualnego i nas, twórców, ale też widzów, jest to, że coraz rzadziej chodzimy do kina, w którym jest tylko ten film. Nic innego. Ludzie nie siedzą w telefonach, prawda? I nie, no teraz też już siedzą. No ja z łezką w oku wspominam na przykład pierwszy odcinek serialu Californication, który nie jest aż tak bardzo stary, ale ma chyba z 10 lat, gdzie główny bohater grany przez więcej? Tak, już chyba więcej. Niestety musimy się z tym pogodzić. Ze 20. Nie, chyba... Nie. Stańmy na 15 i sprawdzimy, w każdym, no, tam żeby była... teraz nie sięgać po małe ekrany i nie sprawdzać. Tam pamiętam, była sytuacja, że bohater grany przez Davida Duchownego dał w mordę gościowi, który gadał przez telefon w trakcie seansu. I wtedy mi się to wydawało bardzo progresywne. Teraz wydaje mi się, że to jest naprawdę, wiecie... I no ze łzami w oczach słucham takiego na przykład Villeneuve'a, jak mówi o promocji Dune'y, no że on chce usuwać jak najwięcej dialogów, bo kino to jest przede wszystkim dźwięk i obraz, a nie tylko gadanie i tak dalej, i tak dalej. To są pojedyncze przykłady. Bardzo się ucieszyłem, że się udało wprowadzić do telewizorów tak zwany filmmaker's mode, który powoduje, że jednym przyciskiem w wybranych telewizorach można wyłączyć te wszystkie rzeczy, które powodują, że każdy film wygląda jak teatr telewizji, z całym szacunkiem dla teatru telewizji. Natomiast to są jakieś elementy pojedyncze, nie? A z drugiej strony człowiek sobie zadaje pytanie, no dobra, czyli co, żyjemy w czasach, gdzie biała wstążka Hanekego to jest content? No naprawdę, no to jest to, co ja się zgadzam z tym, jakby podzielam to przerażenie Pawła też. Nie? To teraz porozmawiajmy o filmach, ale takich, które gdzieś tam wam jeszcze pulsują, które są może dopiero zalążkiem, może jakąś intuicją, może jakimś, może trzymajmy się tego słowa tajemnica, z daleka będąc od słowa content. Jakich historii w najbliższym czasie możemy od was oczekiwać? To pytanie ma też rewers, ale rewers będzie później. Patrzysz na mnie, to ja mam zdarzenie? Nie, jakoś tak siedzisz na linii mojego wzroku. Być może tak. Paweł, jakie historia, tak konkretnie, czy bardziej jakby tak, czego, no... Jakby... Nie, ja, wiesz, nie chcę, żebyś odpowiadał konkretnie, bo wiem, że za dużo nie możesz powiedzieć. I właściwie bardziej chodzi mi o to, żebyśmy się utrzymali na pewnym poziomie... Ogólności. Nie tyle abstrakcji, ale właśnie ogólności w tej rozmowie. To znaczy, bardziej też pytam o wasze wrażliwości, w którą stronę dalej was zawiodą. Po tym, co już o was wiemy, z tego, co już zobaczyliśmy. Ale jestem przekonana, że to będą kierunki, których się możemy nie spodziewać, więc trochę bardziej właśnie ogólnie o to, gdzie na przykład twoje prądy, wibracje cię kierują. New Age'owsko trochę wyszło, ale to przepraszam. Nie, to wyszło chyba spoko. W sensie okay. Tak ja rozumiem. Nie, ale wiesz co, może właśnie dobrze, znaczy powiedziałeś New Age'owsko, mam wrażenie, że my się w ogóle boimy dzisiaj bardzo. Boimy się bardzo różnych słów, tak? W ogóle tak, i takiego w ogóle pewnej, no tak, no bo... No to też dlatego, że niektóre słowa się wyprały strasznie, tak. Już właściwie ten język też nas zawodzi, wiadomo, bo nie wiemy, czy coś jest jeszcze tym, czym było Ja myślę, że nikt nie lubi egzaltacji, ale z drugiej strony mam wrażenie też, że zbyt często chowamy się pod maską ironii, takiego trochę właśnie ironizowania o wszystkim. Jakby już w tym, co robimy, nie było nic serio naprawdę. Jakby to, co robimy, nie było serio. Jakby nie chodziło o coś więcej, nie? Mnie interesuje tak. Interesuje mnie na pewno... Po pierwsze... O czym będziesz chciał opowiadać? Ja będę chciał, opowiedzieć to, co mnie interesuje od dawna i co staram się chyba teraz coraz bardziej, mam nadzieję, że teraz mi się to uda. Chciałbym bardzo wejść w trochę inne stany umysłu, trochę bardziej w taki rodzaj psychodelicznego opowiadania i trochę opowiadania takiego, które pozwoli mi na to, żeby spróbować trochę bardziej oddać strumień świadomości. Ja próbowałem tego odrobinę w Ataku Paniki, znaczy pewnego konceptu, pewnej formy, która mnie interesuje, czyli czegoś takiego, że różne wspomnienia, różne zdarzenia z przeszłości i tak dalej, one funkcjonują równolegle do naszego obecnego doświadczenia, do teraźniejszości. Mnie fascynuje, jak to się potrafi mienić, przemieszać. Więc ja bardzo lubię retrospekcję i staram się szukać też takiej formy, żeby to spróbować zaprzęc do opowieści o dojrzewaniu człowieka i takiej w sumie dosyć archetypowej i mitycznej opowieści, bo myślę, że im też jestem starszy i z wiekiem, mam wrażenie, że coraz bardziej mnie ciągnie do tych mitycznych struktur i do takiej klasycznej struktury opowiadania, takiej, która ma bardzo mocne pewne punkty, a zwłaszcza ten jeden, który jest dla mnie najważniejszy, który to, co jest dla mnie najciekawsze i to się połączy jakby z kolejnym aspektem, który też mnie bardzo interesuje, czyli moment, w którym ten bohater upada i otrzymuje jakąś taką potężną lekcję pokory. Jakby z tego dopiero później się podnosi i wstaje. Tak naprawdę to jest dla mnie fascynujące, czyli to, co w tych mitycznych strukturach oznaczane jest jako moment, kiedy bohater znajduje się w brzuchu wieloryba. Czyli to jest moment, w którym bohater jest w najniższym punkcie dla siebie w opowieści, kiedy wydaje się, że jest w sytuacji bez wyjścia i że jest skończony, że jest przegrany, że jakby nie ma ucieczki z tego momentu, w którym się znalazł. I znalazłem coś bardzo ciekawego, co mnie bardzo inspiruje. Mówi się, że wyjście z brzucha wieloryba jest poprzez ranę. Czyli, co to oznacza? To znaczy, że bohater musi spotkać się z tym, co dla niego jest najtrudniejsze, najbardziej wstydliwe, często wyparte, gdzieś zagrzebane i dopiero kiedy on się z tym spotka, dopiero wtedy on może wyjść, uwolnić się i to jest dopiero moment, kiedy on wzrasta, moment dojrzewania. A dla mnie to jest może o tyle poruszające, że jeśli udaje się uchwycić przed kamerą i to jest coś, co z kolei dla mnie, jakby może też przez studentów, ale też może przez warsztaty jakby z młodymi aktorami, studentami aktorstwa, co udało mi się dostrzec, co było dla mnie jakąś taką totalnie jakby fascynującym odkryciem, to znaczy jak magiczne potrafi być to, kiedy uda nam się przy pomocy kamery uchwycić ten najbardziej intymny moment z życia tego człowieka, kiedy on jest najsłabszy, najbardziej bezbronny, najbardziej kruchy i kiedy objawia się jego twarz. Czyli tak jak Tischner mówił w filozofii dramatu, że do spotkania dochodzi wtedy, kiedy ludzie objawiają przed sobą swoje twarze i to jest bardzo rzadkie, nie? Bo są zasłaniani albo poprzez maski, albo poprzez zasłony. Różnica, którą on mówił między maską a zasłoną polega na tym, że maska zakrywa całą twarz, a zasłona, jak mówił, jest rodzajem woalki, której jest ukryte zaproszenie dla tego innego, które mówi, że mam coś w sobie, jest coś we mnie, coś tak bardzo cennego i jeżeli ty zechcesz to uszanować, to zobaczyć, to ja ci to pokażę, nie? I w tym jest coś tak pięknego i kiedy to się udaje wtedy, kiedy też, i to jest piękne też dla aktorów zazwyczaj ten moment, bo to jest moment, kiedy oni nie myślą, kiedy oni tylko są i nagle oni po prostu są w tym przeżyciu i oni się nagle objawiają z tym, co jest w nich w środku, to, co jest też najpiękniejsze, bo to jest to, co najbardziej kruche, najbardziej wstydliwe, jest też najpiękniejsze, najwięcej mówi o nich, nie? Więc tak naprawdę to dla mnie są te dwie rzeczy, a chyba najbardziej ze wszystkiego to szukam tego i mam nadzieję, że to mi się uda, jakby więcej mieć jeszcze czasu na pracę z aktorem, na to, żeby wydobyć właśnie tego rodzaju rzeczy, nie? To mnie najbardziej podnieca teraz. Jeśli pozwolę sobie... Janek, dawaj, teraz pozwolę ty. Sobie na takie... Ja sobie pozwolę zauważyć, że to dydaktyczne doświadczenie też już widać, prawda? I ten ogień. Janek? Jan Matuszyński. Co cię teraz podnieca... Dalej w kinie. No, zdecydowanie jestem pod wrażeniem wypowiedzi Pawła i jakby zastanawiam się, co mogę powiedzieć. Chyba mogę powiedzieć, że trzy projekty, nad którymi w tej chwili pracuję, z których nie wiem, czy któryś ujrzy światło dzienne, ale każdy z nich ma główną bohaterkę, a nie bohatera. I to jest troszeczkę dziełem przypadku akurat, ale bardzo mnie to cieszy, bo trochę uruchamia mi to inne chyba zwoje mózgowe po prostu w myśleniu. Ja zawsze szukam takich projektów, z których można zrobić filmy, których jeszcze nie było. I to jest bardzo zawsze trudne, żeby siebie nie powtarzać, ale też żeby nie powtarzać innych, ewentualnie się inspirować różnymi rzeczami. Szczególnie w dzisiejszym świecie przy tak dużej ilości treści, to staram się być bardzo uważny w doborze każdego i projektu, i każdej sceny, i każdego słowa, i każdego ujęcia, żeby nie marnować ani swojego, ani tym bardziej widzów czasu po prostu. Jakoś bardzo mam taką dużą dyscyplinę. Ja zawsze chciałem zadebiutować filmem sensacyjnym, bo zawsze mnie kino sensacyjne bardzo jarało. Jestem wielkim admiratorem twórczości Michaela Manna na przykład. No ale to się jakoś ciągle nie złożyło. Mam takie przekonanie, szczególnie po żeby nie było śladów, że po pierwsze, idąc trochę za myślą innego z naszych wykładowców, Krzysztofa Zanussiego, który mawiał mi, na pewno też wam, że trzeba mieć przynajmniej 10 projektów, że wtedy być może jeden wypali, no że naprawdę trzeba się szeroko rozglądać. Ja bardzo lubię generalnie kino gatunkowe i mam takie poczucie, że u nas ciągle jest na to jeszcze miejsce, na takie dobre, solidne. Chciałbym zrobić film, z którego jestem dumny, na który jednocześnie pójdzie, nie wiem, 4 miliony widzów. Co szczególnie teraz jest no, grubym wyzwaniem, nie? Bo mam takie poczucie, że to kino środka, które zawsze mnie jakoś tam kręciło, czyli na przykład niektóre filmy Luca Bessona, jak nie wiem, Leon Zawodowiec, to były rzeczy, które łączyły te elementy i kina artystycznego, i kina takiego bardziej masowego. No bo tu wrócę do tych wypożyczeń kaset wideo, no to wypożyczenia kaset wideo na tej samej półce nowości stał nowy Wendet i nowy film z Chuckiem Norrisem. No i ja brałem jedno i drugie. Cały czas krążymy wokół tych jakichś fascynacji waszych i tych początków, i tych pierwszych rzeczy, o które już pytałam. Ale jeszcze Agnieszko, od ciebie, o te kolejne... I jeszcze wracając... Znowu w ogólności, tak. Ale i wibracje, które ty odczuwasz, jeśli chodzi o historie, które chcesz opowiadać. Jeszcze wracając do tego twojego pytania, co nas łączy, to myślę, że na pewno właśnie inne podejście do kina gatunkowego. Że wiemy i chyba teraz, że jako autorka, autor filmu możesz też poprzez gatunek albo przekraczanie tych gatunków opowiedzieć coś głębszego o świecie. I że to jest... I też to, co ty dodajesz jako reżyserka bądź reżyser, jest wartością. A kiedy my byliśmy w szkole, kiedy uczono nas w szkole, to pamiętam, że kino gatunkowe było tematem tabu, tak naprawdę. Jeśli chodzi o film, to siedzę nad jedną historią, ale też już wiem z doświadczenia, że nie wiem, czy to się wydarzy, czy to się nie wydarzy, bo do końca, do momentu, dopóki nie nastanie ostatni dzień zdjęciowy, a nie ten pierwszy, to nie wiesz, czy to się wydarzy. Ale dla mnie taką, myślę, że emocją to jest emocja współczesnego świata i to jest lęk. Na ile ten lęk jesteśmy w stanie oswoić i co on tak naprawdę znaczy. I też to, co ty powiedziałeś, żeby stanąć twarzą w twarz właśnie w tym brzuchu wieloryba, to wydaje mi się, że ten bohater, mój po raz pierwszy też męski bohater, to jest dla mnie też jakby coś, nowe wyzwanie, nowe odkrycie męskiego bohatera, który jest tak naprawdę, też ten film opowiada o kryzysie męskości. Mm. A przez to też bardzo dużo opowiada o kobiecie i to jest chyba najtrudniejszy taki film, z którym miałam do czynienia i historia. I ponieważ jest bardzo złożona, ma bardzo wiele warstw i też jest, też opowiada o świecie, na ile jest, jaka jest granica pomiędzy magią, a właśnie naszym lękiem, to jest coś, co mnie teraz fascynuje, a przez to, że siedzę tak w tym lęku, to też myślę, że zaczęłam wyłapywać pewne lękowe stany u ludzi, u siebie i to też nie jest dobra, aczkolwiek ta historia, mam nadzieję, że też mnie doprowadzi do jakiegoś tam, sama poprowadzi do takiego jakiegoś spełnienia i katarzis, ale czy tak się stanie, tego nie wiem, bo dopóki to nie zostanie zrobione, to też nie wiem, czy to się uda. Zapowiadałam rewers tego pytania, więc jeszcze wrócę do tego rewersu, bo trochę myśląc także na przykład o słowach Agnieszki Holland, kiedy odbierała Orła za całokształt twórczości, potem za najlepszy film Zielona Granica. No i też jesteśmy w takim momencie, że kino może odpowiadać i być może musi odpowiadać, jak inne formy sztuki i komentarza do otaczającej nas rzeczywistości, na to, co się dzieje w świecie. A dzieje się sporo, jak wiemy. Chciałam was zapytać, nie bojąc się wielkich słów i nie używając ich ironicznie, o to, czy wy macie takie poczucie misji w swojej pracy? Czy coś takiego wam kiedykolwiek towarzyszyło? Czy może to się zmienia z czasem? Teraz na linii wzroku mam Jana Matuszyńskiego, więc od ciebie zacznijmy. No ja chyba nie. To znaczy, nie zgadzam się z tym, że kino musi cokolwiek. Kino może czasem. Wydaje mi się, że kino ma tą formułę eskapistyczną bardzo mocno przez lata wypracowaną i dlatego chodzimy do kina, żeby uciec od tej rzeczywistości. Ja jestem akurat w takim momencie, że szukam wyjątkowych historii, a niekoniecznie tego, żeby się odnieść do tego, co się dzieje akurat teraz. Chyba że trafię na taką historię, albo coś zwróci na tyle moją uwagę, albo wzbudzi takie emocje, że uznam to za temat na film. I dla mnie tematem na film jest coś, co jest dużo głębszego niż na newsa, notatkę prasową, czy nie wiem, tekst publicystyczny. Nie? I jakby od tej strony to ja nie mam takiego, jakby nie noszę w sobie takiego pierwiastka jakiegoś posłannictwa, jakby przekazu i tak dalej, bo wydaje mi się, że też jest to po prostu szalenie ograniczające. Nie? Bo wtedy w głowie chyba musiałbym mieć taką presję, no, że coś muszę przekazać, coś powiedzieć. Teraz w tym momencie, kiedy jestem po skończeniu już kolejnego filmu, po żeby nie było śladów, jestem jakby w innym trochę stanie niż jak robiłem film o sprawie Grzegorza Przemyka. Wtedy mi się wydawało, że to jest z jakiegoś powodu dla mnie ważne, ale też w tej sprawie szukałem pewnej przewrotności i czegoś, co jest dużo szersze niż odwołanie się czy tej paraleli do tego, że tak jak było w 83, to tak trochę w sumie niedawno też tak było i tak dalej. Nie, mam takie poczucie, że kino może dać dużo, dużo więcej, a to, co jest chyba w kinie dla mnie najpiękniejsze, to to, że każdy z widzów filmu może go zinterpretować na swój sposób i to jest okej. I ja raczej walczę o to, żeby to było takie lustro, w którym każdy może się przejrzeć po swojemu. A nie, że jest jakiś jeden przekaz, czy nie daj Boże teza. Jeśli chodzi o... No to jest ciekawe. Znaczy nie wiem, jak rozumieć misję, nie? No bo to no nie do końca rozumiem, nie? W sensie, jak co by to miało oznaczać, że mam jakąś misję. Czuję, że mam... Czuję pewną odpowiedzialność, może której nie czułem kiedyś, kiedy zaczynałem w ogóle. Bo kiedy zaczynałem, to po prostu chciałem robić filmy. Z wiekiem, nie wiem, doszedłem do tego, że ta potrzeba jest... Nie powiedziałbym, że ona jest mniejsza, bo mam wrażenie, że ona jest wręcz jeszcze większa, ale czuję, że jest pewna odpowiedzialność, że jest odpowiedzialność za to, czym my dzielimy się ze światem. Mi się wydaje, że żyjemy w ogóle w rzeczywistości, w której jest w ogóle już bardzo mała odpowiedzialność za słowo, za to, co się mówi, za to, co się pokazuje, za to, co się opowiada. Nie? I ja ostatnio myślę, że zacząłem czuć tę odpowiedzialność i myślę, że chciałbym opowiadać takie historie, które rezonują jednak też tym doświadczeniem naszym aktualnym. Dla mnie to, co Agnieszka mówiła, było bardzo bliskie. Ona właśnie, Agnieszka mówiła o tym, żeby nie sprowadzać kina tylko do tej właśnie eskapistycznej funkcji, którą ja też ogromnie doceniam w kinie, nie? Ją kocham, bo też uważam, że jakby kino ją oczywiście pięknie wypełnia, ale myślę, że kiedy kino sprowadza się do tego, to właśnie traci z oczu to, co może być w nim najcenniejsze, nie? Czyli to, co jakby stanowi o tym, że to jest jednak sztuka, nie? I dla mnie tym elementem jest właśnie prawdziwe przeżycie, jakby doświadczenie, spotkanie się z czymś, co jest trudne, co w nas zostaje i co w nas kiełkuje, w sensie zasiewa jakieś ziarno, które później nas dojrzewa. Nie? Wiem, że to brzmi tak dosyć patetycznie, ale tak o tym myślę, bo wiem, że... Ale ustaliliśmy już, że się tego nie boimy. Nie, bo wiem, że są filmy, które właśnie mi to robiły, nie? I one mi pokazywały. Pierwszym dla mnie takim filmem był Piknik pod liczącą skałą, kiedy miałem 15 lat i zobaczyłem, o Jezu, i to może być tym też, nie? Że to może być to właśnie, że to może być tajemnicą. Że to może być taki, że to może nas spotkać właśnie z tym, co jest niepojęte, a my przecież funkcjonujemy w jakiejś zupełnej niepojętości, nie? No my jakby zapominamy, mam wrażenie, a dzisiaj zwłaszcza, że żyjemy w obliczu jakiejś totalnej tajemnicy, na którą nie mamy żadnej odpowiedzi, nie? Więc tak naprawdę, jeśli my jako twórcy nie próbujemy tego dotknąć i tam jakoś tego szukać, nie? A propos właśnie takich fajnych powiedzeń i a propos Filipa Bajona, on powiedział jedno zdanie w szkole filmowej, które dla mnie jest bardzo ważne. On powiedział, że nie wiem jest zawsze ciekawsze niż wiem. To też w kontekście tego, o czym gadaliśmy, o tych platformach i o tym, tej informacji, i o tym eksplikowaniu i o tym, żeby to wszystko było jasne, żeby było czytelne, czy to jest takie. Właśnie czasami nie wiadomo, nie? I nie wszystko musimy nie wiedzieć. Nie wszystko musi być oczywiste, nie? A oczekujemy dzisiaj od filmu, żeby właśnie było oczywiste, żeby to wszystko było takie jasne, wyraźne. Tak może rozumiem to co ty rozumiesz przez misję, nie? Bo ale to słowo odpowiedzialność to też jest słowo, które może być, mam wrażenie, wymienne, bo mnie chyba o to chodziło właśnie, Agnieszko. Misja to wydaje mi się, że trochę nas, ma dla nas też bardzo różną konotację, prawda? I też jakby wychowaliśmy się na tym, że kino misyjne, to, czy jakby sztuka, która powinna być trochę celem takim samym w sobie, czy jeżeli tak możesz pojmować robienie też czasami filmów. Ale myślę, że dla mnie że chciałabym robić takie i oglądać też takie filmy, które są po prostu doświadczeniem, albo gdzie jak pracujesz nad czymś, albo jak coś opowiadasz, to wiesz, że ważne jest to, co jest pod tekstem. To jest dla mnie niesamowite, bo wtedy jakby wspólnie możemy znaleźć taką platformę przeżycia wspólnego. I to jest dla mnie coś, co jest istotne i tak jak oczywiście, że przechodzę bardzo różne te momenty i czasami pamiętam, jak z Marią Fołtyn siedziałam, opowiadała mi o swoich pierwszych, kiedy chyba w Romie właśnie występowała tuż po wojnie i ona powiedziała, pamiętam, coś takiego i tam przychodziliśmy wszyscy, jedli te kotlety i pili tą wódkę, a my wychodziliśmy i dla nich śpiewaliśmy, słyszeliśmy te kapsle, które tam się otwierały i ja tylko myślałam, kiedy przestaną jeść. Czyli kiedy wyjdziesz właśnie, kiedy złapiesz tą uwagę, ale to jest właśnie wtedy, czy to jest eskapizm i czy to jest to wspólne przeżycie czegoś. A do tego jest niezbędny też widz, prawda? Czyli widzowie. Tak, bo to, wiesz, kino musi być inspirujące przede wszystkim. Znaczy zostawiać coś po to, że można było z tym chodzić i że to w tobie, w nas jako widzach pracuje jakoś, nie? To jakby to jest kino, nie? To jest to, co jest po napisach końcowych, co musi gdzieś zostać. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że to się nie wyszło. I też bardzo dużo jest ważne też to, co mówisz, że czasami tak naprawdę widzowie, widzki, oni dopełniają ten film. Oni ci tak naprawdę mówią, co ty zrobiłeś. I bez nich, no to wtedy wydaje mi się, nie ma sensu. Ciekawe w kontekście napisów końcowych właśnie, że teraz jakby ustawieniem fabrycznym już na platformach jest to, że ich nie ma, nie? To znaczy film się zrywa w momencie, kiedy zaczynają się napisy końcowe. Wchodzi następny film, prawda? Kolejna propozycja, nie? Więc tak naprawdę my jesteśmy już jakby tak trochę przygotowani do tego, żeby właśnie nie mieć tego czasu na to, żeby coś integrować, tylko żeby mieć już coś następnego. To znaczy, żeby to weszło, wyszło i zająć się czymś innym, nie? I tylko jeśli mogę, to pamiętam, teraz byłam w Japonii i leciał film, leciał Silent Twins i potem weszły napisy. Ja mówię, dobra, to już musimy, no bo ludzie wyjdą przecież, bo wszędzie, na wszystkich festiwalach na całym świecie ludzie wychodzą, nie mają czasu. A tam, proszę cię, nie możesz, poczekaj. I to było niesamowite, ponieważ wszyscy widzowie siedzieli do końca napisów, które trwały chyba z 10 minut czy 11 i potem była cisza, nie było wcale patrzenia w telefony, tylko była cisza. I dopiero potem można było zapalić to światło. I to było dla mnie niesamowite przeżycie. I powiedziano mi, że to wcale nie jest tak, że dlatego, że jest reżyserka obecna, tylko jeżeli idziesz tam na film, idziesz do jakiegokolwiek kina, idziesz na jakikolwiek film, czy do centrum handlowego, wszyscy widzowie czekają do końca napisów z szacunku do filmu, obojętnie jaki to jest film. I właśnie do tego, żeby jakby przeżyć do końca, zakończyć tą opowieść. Ja jeszcze podrzucę jedną anegdotę o napisach końcowych, bo absolutnie się zgadzam z tym i zawsze o to walczę, tym bardziej, że naprawdę przy filmie pracuje nie tylko reżyser i aktorzy, ale też jakieś jeszcze 500 osób i warto przynajmniej przeczytać raz ich nazwiska. Pamiętam jeden z pierwszych pokazów Ostatniej Rodziny, taki jeszcze chyba w ogóle przed Gdynią, przedpremierowy i była dosyć liczna delegacja ekipy, była tam cała obsada i był Robert Bolesto, producenci i tak dalej. I zostaliśmy wygonieni na scenę w trakcie trwania napisów, co mnie zawsze irytuje, żeby nie powiedzieć mocniej. I padło pierwsze pytanie przez prowadzącego czy prowadzącą do Andrzeja Seweryna. I Andrzej, który widział chyba wtedy film skończony po raz drugi po Locarno, powiedział, wiecie państwo, a może byśmy się spotkali za tydzień. W tym jednym stwierdzeniu oddał jakby clue problemu, tak, że po to my się męczymy te 2, 3, 5 albo czasem więcej lat, żeby jednak widz miał szansę chwilę się zachłysnąć tym, bo miejmy nadzieję, stoi za tym jakaś wartość, coś więcej, coś, co nie jest zamknięte, tylko bardziej jest po to, żeby otworzyć. Bardzo się cieszę, że powiedzieliście i o takim właśnie podwójnym znaczeniu tych napisów, bo to może być z jednej strony właśnie szacunek dla twórców i zawsze namawiam też do tego w swoich audycjach, żeby zostawać do końca napisów, żeby zobaczyć, jak duża grupa, jak duży zespół pracował nad filmem, a z drugiej strony to może być pierwszy oddech wzięty po historii, którą przeżyliśmy, której doświadczyliśmy, która wywołała w nas coś, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie określić. I dopiero wtedy zaczyna się nasza widzów podróż z tym, co nam daliście w kinie. No a mówiąc to, zmierzam również do naszych napisów końcowych, niestety, bo to jest nieubłagane i nieuniknione. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękujemy. Agnieszka Smoczyńska, Paweł Maślona, Jan Matyszyński. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja już was nie pytam o daty premier kolejnych filmów. Będzie okazja, żeby o tym w Trójce opowiadać. Już teraz zapraszam przy każdej z takich okazji. Ja jeszcze powiem, że w tym dniu szczególnym, urodzinowym, oczywiście mogą państwo również nasze plany poznać na stronie trójka.polskieradio.pl/urodziny. No a po 13:00 oczywiście kolejne spotkanie tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej. Będzie trochę bardziej rozrywkowo, bo Artur Andrus z zespołem i gościnnym udziałem Joanny Kołaczkowskiej. Zapraszamy. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich